Розділ 29. Гревська площа. 7 година ранку. Шумлива юрба чекала на площах, на вулицях та на набережних. О 10 годині той самий двоколесний візок, що привіз колись двох друзів після їх дуелі в Лувр, рушивши з Венсена, поволі проїздив вулицею Сен-Антуан. І глядачі, топлячись по дорозі так, що давили один одного, були подібні до статуй з витріщеними очима і застиглими вустами. Справді, в той день відбувалося страшне видовище, влаштоване королевою матір'ю паризькій людності. У візку, про який ми сказали, і який проїздив вулицями, лежали на кількох жмутах соломи, підтримуючи один одного, двоє молодих людей з непокритими головами, одягнуті в усе чорне. Кокана держав у себе на колінах Ламоля, голова якого виглядала з візка, а очі невиразно блукали навколо. А тим часом юрба, бажаючи зазирнути жадібним оком глибину візка, товпилася, піднімалася навшпиньки, ставала на кам'яні тумби, чіпляючись за виступи стін, і, здавалося, була задоволена, коли її очей не уникав жоден кутик двох тіл, які вийшли з мук, щоб іти на смерть. Казали, що Ламоль помирав, не визнавши жодного з обвинувачень йому накинутих. Тим часом, як Кокана, навпаки, не міг витерпіти тортур і признався в усьому. З усіх боків кричали: «Дивіться, дивіться на Рудого! Це він говорив, він усе сказав! Цей боягуз повинен смерті другого, а другий навпаки, бравий хлопчина, не признався ні в чому». Молоді люди чули і похвали, і прокльони, що супроводжували їх на їхньому смертному шляху. І тим часом, як Ламоль стискав руки своєму другові, величне презирство сяяло на обличчі п'ємонця, і він дивився на безглузду юрбу з височини ганебного візка, ніби з тріумфальної колісниці. Недоля зробила своє небесне діло, облагородивши обличчя Кокона, як смерть незабаром мала піднести його душу. «Скоро ми приїдемо?» – спитав Ламоль. «Я не можу більше, друже. Мені здається, що я замлію». «Почекай ще трошки, Ламоль. Ми приїздимо коло вулиці зони Клош-Персе. Глянь, глянь! О, підніми мене, підніми, хай я ще раз побачу той щасливий будиночок». Кокона простягнув руку і торкнувся до плеча ката, що сидів на передку і правив конем. «Метре», – сказав він йому, – «будьте ласкаві, зупиніться на хвилину проти вулиці Тізон». Кабош кивнув головою на знак згоди, і коли під'їхали до вулиці Тізон, зупинився. Ламоль зусиллям піднявся за допомогою Кокона і затуманеним слізьми поглядом глянув на цей маленький будиночок, мовчазний, німий і замкнутий, немов могила. Зітхання підняло йому груди, і він пробурмотів тихо: «Прощавай, юність, кохання, життя», і опустив голову на груди. «Будь мужній», – сказав Кокона. «Ми, можливо, знову знайдемо все це на небесах». «Ти віриш?» – пробурмотів Ламоль. «Вірю, бо так сказав священник, а я завжди маю надію. Але не втрачай притомності, друже. Ці мерзотники, що дивляться на нас, почнуть з нас сміятися». Кабош почув останні слова і, вдаривши коня однією рукою, другою передав Кокона, так, щоб ніхто не побачив, маленьку губку, напоєну якимось збуджувальним надіб'ям, такої сили, що Ламоль, понюхавши його і натерши собі скроні, відчув, що освіжився і ожив. «Ах!» – сказав Ламоль, – «я оживаю!» І поцілував образок, що висів у нього на шиї на золотім ланцюжку. Під'їжджаючи дорогу набережної, при повороті до чудової невеличкої будівлі, спорудженої Генріхом II, побачили ешафот, що виносився своєю голою закривавленою платформою. Платформа ця здіймалася над усіма головами. «Друже», – сказав Лемуель, – «я хотів би мерти перший». Кокана вдруге торкнувся рукою до плеча ката. «Що вам, дворянине?» – спитав той, повертаючись. «Любий мій», – сказав Кокана, – «хочеш ти зробити мені приємно? Правда? Ти це казав мені, принаймні раніше». «Так, і кажу вам ще раз. Мій друг страждає більше, ніж я, отже має менше сили». «Ну?» «Ну, він каже, що йому надто важко було б бачити, як я вмираю перший. До того ж, коли б я вмер перший, не зосталося б нікого, хто виніс би його на ешафот». «Добре, добре», – сказав Кабош, втираючи сльозу верхнім боком кисті руки. «Не турбуйтесь, буде так, як ви бажаєте». «І за одним ударом, так?» – сказав тихенько п'ємонець. «За одним». «Добре. Якщо треба не за одним, то зробіть це на мені». Візок зупинився. Приїхали. Кокона надів капелюх на голову. Гомін, подібний до гуркотіння хвиль на морі, загудів у вухах Ламоля. Він хотів підвестися, але йому бракувало сили, і Кабош з Кокона мусили підхопити його під руки. Площа була вимощена головами, сходи ратуші подібні були до амфітеатру, повного глядачів. З кожного вікна повисувалися збуджені обличчя, очі на них, здавалося, горіли. Коли побачили вродливого молодого чоловіка, що не має сили триматися на розчавлених ногах, але силкується сам зійти на ешафот, знявся страшенний галас, як вигук загального співчуття. Чоловіки ревли, а жінки жалісно стогнали. «Це був один з найкращих придворних франтів», – говорили чоловіки, «і йому годилося вмерти не на Гревській площі, а на Преоклер». «Який гарний, який блідий», – казали жінки. «Це той, що не сказав нічого». «Друже», – сказав Ламоль, – «я не маю сили триматись на ногах. Понеси мене». «Почекай», – сказав Кокона. Він зробив знак катові, і той відійшов у бік. Потім, нахилившись, він взяв Ламоля на руки, мов дитинку, і, не похитнувшись, зійшов сходами з своєю ношею на руках на платформу, і поклав там Ламоля під несамовиті крики та оплески юрби. Кокона підняв капелюх над головою і вклонився. Потім кинув капелюха на ешафот. «Глянь навкруги», – сказав Ламоль. «Чи не бачиш ти їх десь?» Кокона обвів пильним поглядом всю площу. Зупинив очі на одному пункті і, не спускаючи з нього очей, простяг руку і торкнувся друга за плече. «Подивись», – сказав він, – «подивись на вікно у тій башті». І показав Ламолю рукою на невеличку будівлю, що й досі стоїть ще між вулицями Лаванрі і Дюмутон, як уламок минулих віків. Дві жінки в чорному вбранні стояли там, притулившись одна до одної, не коло вікна, а трохи далі. «Ах, – сказав Ламоль, – я боявся тільки одного – вмирати, не побачивши її. Я побачив її і можу вмирати». І, жадібно вп'явшись очима в маленьке вікно, підніс образок до вуст і вкрив його поцілунками. Кокона вклонився жінкам з такою чимністю, ніби був у салоні. Відповідаючи на поклон, вони замахали мокрими від сліз хустками. Кабош, в свою чергу, торкнувся пальцем до плеча Кокона і зробив йому промовистий знак очима. «Так, так», – сказав п'ємонець, і, звертаючись до Ламоля, сказав: «Обійми мене і вмри сміливо. Це зовсім не важко. Ти ж людина відважна». «Ах», – сказав Ламоль, – «невелика для мене заслуга вмерти сміливо. Я так страждаю». Підійшов священник і простягнув Ламолю хрест. Але той усміхнувся і показав образок, що його тримав у руці. «Однаково», – сказав священник, – «завжди просіть сили у того, хто перетерпів те, що ви маєте перетерпіти зараз». Ламоль поцілував ноги Христа. «Доручіть мене», – сказав він, – «молитвам черниць в монастирі Пресвятої Діви». «Не гайся, Ламоль», – сказав Кокона, – «ти завдаєш мені такого жалю, що я й сам починаю втрачати мужність». «Я готовий», – сказав Ламоль. «Можете ви тримати голову прямо», – сказав Кабош, готуючи свій меч позаду Ламоля, що став навколішки. «Сподіваюсь», – сказав той, – «то все буде добре». «Тільки ви», – сказав Ламоль, – «не забудьте того, про що я прохав вас. Цей образок відчинить вам двері». «Не турбуйтесь. Постарайтеся тільки тримати голову прямо». Ламоль витягнув шию і, звертаючи очі до вешки, сказав: «Прощавай, Маргарито. Будь бла...» Він не докінчив. Одним помахом свого швидкого, ясного як блискавка меча, Кабош зніс йому голову, і вона покотилася під ноги до Кокона. Тіло тихо опустилося, мов би лягло. Тисяча криків злилися в один крик, і серед усіх цих жіночих голосів Кокона, як здалося йому, почув один, що був скорботніший від усіх інших. «Дякую, мій достойний друже, дякую», – сказав Кокона і втретє подав катові руку. «Сину мій», – звернувся до Кокона священник, – «чи не маєте чого довірити Богові?» «Ні, слово честі, паноче», – сказав п'ємонець. «Усе, що я мав би йому сказати, я сказав вам вчора». Потім, звернувшись до Кабоша, мовив: «Ну, Кате, останній мій друже, ще одна послуга». І перш ніж стати на коліна, він обвів юрбу таким спокійним та ясним поглядом, що гомін подиву пестощами донісся до його слуху і викликав усмішку гордості. Потім, піднявши голову свого друга і поклавши поцілунок на його посиніле обличчя, він кинув останній погляд на вешку і, стаючи навколішки з Любою головою в руках, сказав: «Моя черга». Не встиг він докінчити цих слів, як Кабош зніс йому голову. Після цього удару конвульсійне тремтіння пробігло по тілу достойної людини. «Треба було кінчити», – сказав він, – «бідолашний хлопчина». Він зусиллям витяг з скорчених рук Ламоля золотий образок і потім кинув свій плащ на сумні рештки, які візок мав відвести до нього. Видовище скінчилось. Юрба розійшлася. Розділ 30. Башта ганебного стовпа. Ніч спускалася над містом, що здригалося ще від розмов про цю страту, подробиці якої, переходячи з вуст в уста, огортали сумом в кожному домі веселий час сімейної вечері. Всупереч місту, що було мовчазне й похмуре, Лувр був шумливий, радісний і осяяний вогнями. У палаці було велике свято. Свято з наказу Карла IX, призначено на вечір самого того дня, коли на ранок він призначив страту. Королева Наварська напередодні цього вечора дістала від короля наказ бути на святі. І, сподіваючись, що Ламолі Кокона будуть вночі врятовані, певна, що для врятування їх вжито всіх заходів, відповіла, що вчинить згідно з його бажанням. Але коли вона втратила всяку надію після сцени в каплиці, коли, спонукувана останніми жалощами до найбільшого і наглибшого кохання, якого зазнала в своєму житті, була присутня на страті, вона заприсяглася, що ні прохання, ні погрози не примусять її з'явитися на радісному святі в Луврі в той день, коли вона бачила таке сумне свято на Гревській площі. Король Карл IX подав у цей день новий доказ тієї могутньої волі, якої ніхто, може, й не мав у такій мірі. 2 тижні, пролежавши у ліжку, зів'ялий, як вмираючий, блідий, як труп, він встав з ліжка о 5-й годині і вдягся в свої найпишніші вбрання. Щоправда, під час вдягання він тричі зомлював. О 8-й годині він спитав, що робить сестра, і чи бачила її, і чи пам'ятає вона, що обіцяла. Ніхто не відповів йому, бо королева прибула до себе об 11-й годині і замкнулася в своїх покоях, відмовляючись будь-кому відімкнути двері. Але для Карла не було замкнутих дверей. Спираючись на руку пана Денансея, він поплентався до апартаментів королеви Наварської і раптом увійшов через двері, що вели з потайного ходу. Хоч він і сподівався побачити сумну картину і вже заздалегідь приготував своє серце, та те, що побачив, було ще жалісніше, ніж він сподівався. Маргарита, ледве жива, лежала на лоншезі, зарившись головою в подушки, не плакала, не молилась, а тільки хрипіла, ніби вмираючи. В другому кутку кімнати Генрієта де Невер, ця безбоязна жінка, лежала непритомна на килимі. Повернувшись з Гревської площі, вона, як і Маргарита, втратила сили, і бідолашна Жільйона переходила від однієї до другої, не насмілюючись звернутися жодним словом втіхи. Під час криз внаслідок важких катастроф скорботу бережуть як скарб, і кожного, хто намагався б розвіяти її хоч трошки, вважають за ворога. Карл IX відчинив двері і, залишивши Нансея в коридорі, увійшов блідий і тремтячий. Ні та, ні друга жінок не бачили його. Тільки Жільйона, що в цю хвилину допомагала Генрієті, підвелася на одне коліно і з жахом подивилася на короля. Король зробив рух рукою, вона встала, вклонилась і вийшла. Тоді Карл підійшов прямо до Маргарити і з хвилину дивився на неї мовчки. Потім тоном, якого ніхто не сподівався від цього звичайно грубого голосу, мовив: «Марго, сестро моя». Молода жінка здригнулась і підвелась. «Ваша величність?» – сказала вона. «Ну, сестро моя, будь мужня». Марго звела очі до неба. «Так», – сказав Карл, – «я знаю добре, але вислухай мене». Королева Наварська зробила знак, що слухає. «Ти обіцяла мені бути на балу», – сказав Карл. «Я?» – скрикнула Маргарита. «Так, і тебе, згідно з твоєю обіцянкою, чекають. Отже, якби ти не з'явилась, всі були б стивовані, що не бачать тебе». «Даруйте, брате», – сказала Маргарита. «Ви ж бачите, яка я змучена. Пересильте себе». Маргарита ніби намагалася якусь хвилину повернути свою мужність, потім раптом, віддаючись своєму горю і падаючи головою на подушку, сказала: «Ні, ні, я не піду». Карл взяв її за руку, сів з нею на ланшез і сказав їй: «Ти щойно втратила друга. Я знаю, Марго. Але глянь на мене. Чи ж не втратив я всіх своїх друзів? І навіть більше, матір. Ти завжди можеш плакати скільки хочеш, як плачеш цю хвилину. А я в годину найтяжчої скорботи мушу посміхатись. Ти мучишся, а я, глянь на мене, я вмираю. Ну, Марго, будь мужня, прошу тебе, сестро, в ім'я нашої слави. Ми носимо добре ім'я нашого дому, як тяжкий хрест. Несімо ж його, як Господь, до самої Голгофи. Якщо впадемо, як він по дорозі, станьмо знову мужні і покірні долі, як він». «О, Боже мій, Боже!» – скрикнула Маргарита. «Так», – сказав Карл, відповідаючи на свою думку. «Так, жертва тяжка, сестро. Але кожен щось приносить в жертву. Одні свою честь, інші своє життя. Ти гадаєш, що мені, маючи 25 років і найкращий трон у світі, не жаль помирати? Ну що ж, глянь на мене. Мої очі, колір обличчя, вуста, все як умираючого. Це так. Але усмішка моя. Хіба ж усмішка моя не показує, що я маю надію? А проте через тиждень, найбільше через місяць, ти оплакуватимеш мене, сестро, як того, хто вмер сьогодні. «Брате!» – скрикнула Маргарита, обвиваючи руками шию Карла. «Ну, вдягніться, люба Маргарита», – сказав король. «Скрийте вашу блідість і з'явіться на бал. Я дав щойно наказ, щоб вам принесли нові дорогоцінності і прикраси, гідні вашої краси». «О, брильянти, плаття», – сказала Маргарита. «Що значить все це для мене тепер?» «Життя довге, Маргарито», – сказав Карл. «Для тебе принаймні». «Ніколи, ніколи!» «Сестра моя, пригадай одне. Часом найкраще можна вшанувати померлих, приглушуючи, чи краще сказати, вдаючи, ніби приглушуєш свої страждання». «Ну що ж, сір», – сказала Маргарита, здригаючись, – «я піду». На очах Карла з'явилися сльози, але зараз же були затримані сухими повіками. Він схилився до сестри, поцілував її в лоба, зупинився на хвилину перед Генрієтою, що не бачила і не чула його, і мовив: «Бідна жінка». Потім мовчки вийшов. За королем увійшло кілька пажів з ящиками та скриньками. Маргарита зробила рукою знак, щоб все поклали на підлозі. Пажі вийшли, і залишилася сама Жільйона. «Наготуй все, що треба, щоб прибратися, Жільйона», – сказала Маргарита. Молода дівчина здивовано подивилася на свою господиню. «Так», – сказала Маргарита тоном, гіркості якого не можна було передати. «Так, вдягаюсь, іду на бал. Мене там дожидають. Отже, не гайся. День буде повний. Вранці свято на Гревській площі, а ввечері свято в Луврі». «А пані герцогиня?» – сказала Жільйона. «О, вона щаслива. Вона може залишитись тут. Може плакати, може страждати, скільки хоче. Вона не дочка короля, не дружина короля і не сестра короля. Вона не королева. Допоможи мені вдягти, Жільйона». Молода дівчина виконала наказ. Прикраси були розкішні, плаття пишне. Ніколи Маргарита не була така прекрасна. Вона подивилася на себе в дзеркало. «Брат мій каже правду», – сказала вона. «Людина – нікчемне створіння». Цю хвилину повернулася Жільйона. «Пані», – сказала вона, – «там вас питається якийсь чоловік». «Мене?» «Так, вас». «І що це за чоловік?» «Не знаю, але вигляд у нього страшний, і від самого його вигляду я затремтіла». «Спитаю у нього його ім'я», – сказала Маргарита бліднучи. Жільйона вийшла і за кілька хвилин знову повернулась. «Він не схотів сказати мені імені, пані. Він попросив мене тільки передати оце». Жільйона подала Маргариті образок, що його вона дала напередодні ввечері Ламолю. «О, впусти його, впусти!» – жваво сказала королева. І стала ще блідіша і холодніша, ніж будь-коли. Підлога задвихтіла під важкою ходою. Луна, немов обурена тим, що їй доводиться відбивати такий стукіт, загуркотіла під панелью. І на порозі з'явився чоловік. «Ви?» – сказала королева. «Той, кого ви зустріли колись коло Монфокона, пані, і хто привіз до Лувра в своєму візку двох поранених дворян». «Так-так, я пізнаю вас. Ви метр Кабош?» «Кат Паризької судової округи, пані». Це були єдині слова, які почула Генрієта з усього того, що протягом години говорилось коло неї. Вона відняла руки від блідого свого обличчя і подивилася на ката своїми смарагдовими очима, з яких ніби вирвалося подвійне проміння. «І ви прийшли?» – сказала тремтячи Маргарита. «Нагадати вам обіцянку, яку ви дали молодшому з двох дворян, тому що доручив мені віддати вам цей образок. Ви пригадуєте її, пані?» «Ах, так, так», – скрикнула королева, «і ніколи великодушна тінь не матиме благороднішого задоволення. Але де вона?» «У мене разом з тілом». «У вас? А чому ви не принесли її?» «Мене могли б затримати на Лувських воротях, могли б примусити розгорнути плащ. І що сказали б, коли б під плащем побачили голову?» «Добре, бережіть її в себе. Я прийду по неї завтра». «Завтра, пані?» – сказав метр Кабош. «Завтра може бути надто пізно». «Чому?» «Бо королева мати зволіла мені затримати для кабалістичних дослідів голови двох перших засуджених, які я зітну». «О, образа святощів! Голови наших любих! Генрієта!» – скрикнула Маргарита, підбігаючи до подруги, що була вже на ногах, ніби її підвела якась пружина. «Генрієта, ангеле мій, чуєш, що цей чоловік каже?» «Так. Ну що ж, що треба робити?» «Треба йти по неї?» Потім у неї вирвався крик скорботи, яким зустрічають найтяжче в житті нещастя. І вона сказала: «Ах, а мені було так добре. Я була майже нежива». Тим часом Маргарита накинула на голі плечі свій бархатний плащ. «Ну, ходімо», – сказала вона. «Я подивлюся на них ще раз». Маргарита позамикала всі двері, звеліла подати ноші до маленьких потайних дверей і потім, взявши Генрієту під руку, спустилася потайним проходом, зробивши Кабошу знак іти за ними. Коло дверей дожидали ноші. Коло воріт стояв слуга Кабоша з ліхтарем. Носії Маргарити були люди певні, глухі й німі, певніші від в'ючних тварин. Вони йшли хвилин з 10 з метром Кабошем та його слугою з ліхтарем попереду. І зупинились. Кат відчинив двері, тим часом як слуга побіг вперед. Маргарита вийшла і допомогла вийти герцогині Деневер. В цій страшній скорботі, що здавила їх обох, її нервова організація виявила себе дужчою. Башта ганебного стовпа виносилася перед двома жінками як похмурий, безформний велетень, світячи червонястим світлом через дві бійниці, що сяяли вгорі. Слуга знову з'явився на дверях. «Можете увійти, пані», – сказав Кабош. Усі в башті полягали. Тієї ж хвилини світло в двох бійницях згасло. Дві жінки, притулившись одна до одної, пройшли під склепінням маленьких дверей і пішли в темряві по вогких нерівних плитах. В глибині покрученого коридору вони помітили світло і пішли в той бік слідом за страшним хазяїном житла. Двері зачинились за ними. Кабош з восковою свічкою в руці провів їх до низької задимленої зали. Посеред зали стояв тесаний стіл з рештками вечері і три накриття. Це були накриття ката, його жінки і головного помічника. На видному місці був прибитий до стіни пергамент із королівською печаткою. Це був патент на право карати на горло. У кутку стояв великий меч з довгою ручкою. Це був блискучий меч правосуддя. Подекуди на стіні висіли грубі малюнки з зображенням святих мучеників. Увійшовши туди, Кабош низько вклонився. «Вибачте мені, ваша величність», – сказав він, – «що я насмілився зайти до Лувру і привезти вас сюди. Але така була остання воля пана дворянина, і я мусив... Ви зробили все добре, метре. Ви зробили добре, сказала Маргарита. І от вам за вашу послугу. Кабош сумом подивився на набитий золотом гаманець, що його Маргарита поклала на стіл. Золото, все золото, пробурмотів він. Гай-гай, чому не можу я відкупити золотом ту кров, яку я мусив пролити сьогодні? Метре, сказала Маргарита скорботним непорозумінням, оглядаючись навколо себе. Метре, нам доведеться ще кудись іти? Я не бачу. Ні, пані, ні. Вони ось тут. Але дивитись на них тяжко. І я міг би звільнити вас від цього, принісши в плащі те, за чим ви прийшли. Маргарита і Генрієта подивились одна на одну. Ні, сказала Маргарита, прочитавши в очах подруги те саме рішення, яке прийняла сама. Ні, показуйте нам дорогу. Ми підемо за вами. Кабош взяв свічку, відчинив дубові двері, що вели на сходи в кілька приступців, і відчинилися зразу в підземний льох. В ту ж хвилину повійнув крізний вітер, здувши кілька іскор з факелу і повіявши в обличчя принцесам млосливим духом тління і крові. Генрієта бліда, як алебастрова статуя, сперлася на руку подруги, що йшла твердішим кроком, але на першій же проступці захиталася. «Ой, я не можу», – сказала вона. «Хто любить Генрієта», – відповіла королева, – «той мусить любити до смерті». Страшне і зворушливе видовище являли собою ці дві жінки, що сяяли молодістю, красою, вбранням, і гнулися під гидким, вибіленим крейдою склепінням, слабіша, спираючись на дужчу, а дужча – на катову руку. Спустилися до останньої приступки. На дні печери лежали дві людські постаті, прикриті широким покривалом з чорної саржі. Кабош підняв край покривала, наблизив свою свічку і сказав: «Подивіться, пані королево». Двоє молодих людей у своїх чорних вбраннях лежали один коло одного в жахливій симетрії смерті. Похилені й притулені до тулуба голови їх, здавалося, були відділені від тулуба тільки червоним кільцем, що проходило посередині шиї. Смерть не роз'єднала їх рук, бо чи то випадково, чи завдяки побожній уважності ката, права рука Ламоля лежала в лівій руці кокона. В Ламоля під повіками таївся погляд кохання, в глибині повіку кокона була насмішка. Маргарита схилила коліна коло свого коханого, і руки її, що сяяли дорогоцінним камінням, тихо підняли голову, яку вона так кохала. А графиня Деневер, що стояла, спершись на стіну, не могла відвести погляду від того блідого обличчя, на якому вона стільки разів шукала радості і кохання. «Ламоль, любий Ламоль», – прошептала Маргарита. «Анібал, Анібал», – скрикнула графиня Деневер. «Такий вродливий, такий гордий, відважний. Ти не відповідаєш мені». І сльози потоками ринули з їх очей. Ця жінка така горда, безстрашна і смілива в щасті, жінка, що доводила скептицизм свій до крайніх меж, пристрасть до жорстокості, ніколи не думала про смерть. Маргарита подала їй приклад. Вона поклала увиштий перлами і напахчений найтоншими ароматами мішок у голову Ламоля, ще прекраснішу в оздобі з бархату і золота. Голову, якісь спеціальне препарування, що вживалося за тих часів при бальзамуванні царственних осіб, мало зберегти її красу. Генрієта теж наблизилась і загорнула голову кокона у край свого плаща. І обидві, зігнуті більше від своєї скорботи, ніж від ваги цих голів, пішли сходами вгору, кинувши останній погляд на останки, залишувані на ласку ката в цьому похмурому притулку звичайних злочинців. «Не бійтеся, пані», – сказав Кабош, що зрозумів цей погляд. «Дворяни будуть поховані, віддані землі по святому обряду. Присягаюся вам». «І ти замовиш за душу їх месу?» – сказала Генрієта, здіймаючи з шиї розкішне рубінове кольє і подаючи його катові. Повернувшись до Лувра так, як і вийшли з нього, при вході в ворота королева назвала себе, вийшла з ноші внизу свого окремого входу, зайшла до себе, поклала сумну свою реліквію в кабінеті при опочивальні, що з цього часу мав перетворитися на молільню, залишила Генрієту охороняти свою кімнату і ще блідіша, ще вродливіша, ніж досі, увійшла о 10-й годині в велику бальну залу, ту саму, де ми вже бачили її 2,5 роки тому, коли починався перший розділ нашої розповіді. Усі очі звернулися до неї, і вона витримала всі ці погляди з гордим і майже радісним виглядом. Вона свято виконала останню волю свого друга. Побачивши її, Карл, похитуючись, пройшов крізь золоту юрбу, що оточувала її. «Дякую вам, сестро», – голосно сказав він. І тихо додав: «Майте на увазі, на руці у вас кривава пляма». «Ах, що до того, сір», – сказала Маргарита, аби на устах була посмішка.